då säger jag hej och välkomna till nu pratar vi filmchatten blir det för i vanliga fall så brukar Peter och Louise spela in när inte jag kan. Och den här gången är det tvärtom. Det är jag också helt själv. Jag befinner mig på Subway i Göteborg, för det är Göteborgs filmfestival här. Och jag har en gäst, en hemlig gäst som som jag träffar för första gången på face to face. IRL, Manu, Boyo, min ärkefiende. Och eftersom jag är Batman så har jag med mig The Log Lady. Den du. Of course you did. Jag var inte med på. Tjen. Nej, det är... Självklart har jag Järven, ja. Axel Järven från Twitter. Den mänskliga besvikelsen. Är det väl inte? Nej. Jag kan intyga att Louis är mycket längre än vad han ser ut att vara. Ja. Och skäggigare. Jag sparar skägg nu. Så jag nu har så här smört in med skäggolja och som luktar choklad. Ja. Och här sitter vi i Göteborg för det är ju Göteborgs filmfestival. Ja, och jag har av någon anledning fått ledigt av skolan. Jag vet inte fan hur de resonerar i Hallstahammar, men ja. Det är Hallstahammar, vem bryr sig, 3 invånare. Du, mamma och pappa. Pappa dog 2014. Ja, mamma är lillebrorsan. Ja, men då är ju... Så att, ja, det funkar. Det är inte så många som bor där borta i Hallstahammar. Det roliga var att Marcus skrev något så här att det är väl typ att jag skrev, han skrev hur många går på din skola, jag bara 300. Så jag bara, va? Jo, det är 15 000 invånare. Marcus trodde bara att det var 2 eller något sånt. Jag tror han skrev så här, det är så här, det är fan, det är någorlunda stort. Det är som, jag vet inte, det är lika stort som Köping, tror jag. Okej, okay, men inte det är inte så stort då. Nej. Men nu befinner vi oss i storstaden Göteborg. Ja. Som sagt, det är Göteborgs filmfestival. Den börjar idag. Varför? Är vi premiär idag? Ja, det är den 28. Nej, den börjar. Den har börjat jättelänge sedan. Men... Ja, okej. Okay. Eller den börjar så här. De börjar den 16 eller något sånt. Så har han så här guldbaggevisning. Så det tillhörde filmfestivalen. Väl... Men officiellt börjar den igår. Ja, invigningen och sånt. Ja. Ja, och du är såklart här för att se på film. Och jag är här för att jag har en weekend med min tjej. Ja. Och såklart befinner oss i Göteborg båda två. Så... Ja, det är liksom därför vi gör det här. Ja, det här blir så här lite impulsivt specialavsnitt. Hej Peter. Hej Louise. Och hej alla andra som lyssnar. Så nu har... Men vänta, nu är... Återigen, nu när jag är här är det typ såhär Per från filmpodden. Jag när jag lyssnar om det här. Har ni någon andra lyssnare? Jag tror det. Jag hoppas på det, jag lyssnar när jag redigerar. Ja, så. Det är sant. Det är såhär jättejobbigt att göra långa avsnitt. Det har jag märkt såhär. Ja. Om jag och Brian sitter och snackar om det såhär skitlänge. Mm. Och sen så ska jag redigera det. För då är det såhär 1 timme och 5 minuter av bara så här, där det är 30 minuter som är liksom värt att ta med. Ja, när vi kör våra avsnitt, ofta när det går bra, då behöver inte jag redigera någonting. Jag bara sätter in intromusiken och sätter på... Mitt avsnitt redigerar väl bort typ 80%. Ja, men det var jättesvårt för det var så här, det så här bakgrundseko där. Jag kämpar som fan. Nej, men, alltså, men det blir så ibland. Gammalt hus. Men när man sitter så här som vi gör, exempel flera stycken, då brukar det bara... Jag brukar jag skita, jag klippa för det är bara flyter på oftast. Jag vill bara ta några svar som vi har fått på. Vi la ut en bild på när vi står här. Just det. När vi står där och svaren hittills är ha ha ha ha ha ha, det händer. Oh my god, underbart. Du ser glad ut, det kan aldrig vara fel. Jag ska snart inte stå med Josef, akta er. Haha, Järven, hjärta, jag ska in till stan och kolla Revenant. Ja, coolt. Ja. Det här kommer bara gå åt helvete. Nej, du. Det kommer bli så här, det kommer bli på ett positivt sätt, men det kommer gå åt helvete. Så här, jag kan bara intyga att Louis kan höja sitt ögonbryn imponerande. Okej, så här. Ja. Och andra också. Det är imponerande. Så, det är typ så här bondskur. Ja, men typ eller så här som The Rock gör. Ja. Han är ju. Han är överskattad. Vad sa du? Han är ganska överskattad skådespelare. Ja. Apropå filmer, jag skulle se på The Revenant. Skulle du se på någonting ikväll? Idag ska jag se. Jag ska se The Forbidden Room av Guy Madden, kanadensisk galning, som har blivit kallad den nya David Lynch. Oh crap. Så att, Louis tänker ju så här, försöka bombhota bion eller något, så jag inte behöver upp det här. Men den ska se om 1,5 timme ungefär. Ja, för vi har lite tidspress på, så vi kommer bara köra en stund. Och sen ska se Sleeping Giant ikväll, som jag tror postern så cool ut, så jag bara okej. Okay. Ja. Men jag tror den tajmade bra också. En film som jag tänkte se på faktiskt, det var Anomalisa. Ja. Men den såg första klass dock 6. Ja, men precis. Jag såg den som Peter säger, lånade av en kompis från internet. Ja, han heter Tor Rent. Aha, Tor, just ja. Han heter alltså, ja, precis. Är väldigt trevlig, ja, väldigt trevlig person. Inte Tor Järv som min kusin. Nej, Tor Rent. Ja. Jag lånade en av honom och visst, alltså det var jag gillar första. Nu kör vi lite spoilers här, ursäkt. Ja, den går för långt. När jag börjar så här, för jag tror den skulle vara, den är bra, men när den går, när han går ner i den där källan där, ja. Det var där jag bara vänta lite, va? Mm. Det var där jag tappade hela. Den hade mig faktiskt precis vid de första replikerna när han sitter där på flygplanet eller vad det var, och läser ett brev som han har fått från sin älskare, och det första bara dear my fuck you, fuck you motherfucker. Så jag bara, är det på den nivån det är? Nej, men den är ju Team America 2 nästan. Jag ville bara se på Team America när jag såg den. Men Team America är så jävla. Jag tyckte filmen i sin helhet var, den var, ja, den är okej, okay, men okay, det är inget mer. Det, många hyllar den så 5,5, 4,5. Alltså, jag tycker att den är en 4,5, men ja. jag kan inte säga att den är, alltså. Och jag tror det var Fred Jenke som sa att det var att den filmen var liksom han kände med, men vad fan, det finns så många filmer som jag tycker, för att det är dockor, vad fan. Ja, men alltså det var snyggt gjort, alltså det var imponerande sätt, men det var också väldigt så snusk, alltså ja, snuskigt, okej, okay, jag bara, vad fan, ska de ha sex nu? Först jag bara, hej, jag har inte haft, nu ska vi inte spoila någonting. Ja, men alltså det blir Team America 2. Ja, lite grann, fast Team America 2 gör det ju lite mer. Ja, men Team America, de gör det ju på ett komiskt sätt. Det är ju asbra, det är fan. Så den tänkte jag se, men jag såg den av lånen av Tor. Imorgon ska jag se Yarden, som jag inte har en aning om vad det är, men det är så här omtalad svensk film, så okay. Vet, sen ska jag se, eftersom Gustav Larshed hatar när jag snackar skit om Susanne Bier. För jag hatar Susanne Bier för att Lars von Trier hatar Susanne Bier. Och därav så är det bara, Lars von Trier är snäll, då ska väl jag hata dem han hatar. Men sen bara, men vänta, hon kanske har gjort någon bra film. Sen Gustav bara, du kan inte döma någon bara för att Lars von Trier tycker så. Men jag hatar ju von Trier, ja. Men hatar du, hatar du Lars von Triers kompisar automatiskt? Det beror på om han är kompis med Lynch, så ja. Jag hatar inte honom. Kan vi få en sån här nedskrivning med namn för att liksom Louis behöver se The Holy Mountain. Han kommer bli argare än den. Det tycker inte jag är Hulken, för då hade hade jag sett den nu när jag var i Göteborg. Ja, då hade det. Göteborg hade gått sönder. Jag vet, det här kommer ju bli som Hulkbuster-scenen i Avengers. Ja, men precis. Sen, eller så den första giffen jag la upp där från The Scrubs. Jag har inte sett den första. Har du sett den? Jag gick in på den andra och bara, nej, men jag har sett två timmar och 20 minuter. Jag tänkte det var jäkligt länge, så jag gick in så här, den var skit. Ja, första giffen var ganska rolig. Det var från Scrubs. Vi går så här och dansar med pälsar och grejer. du får titta på den sen. Jag har sett Scrubs. Alltså, Scrubs är guilty pleasure serie. Jag tycker inte någonting i den är bra med att kolla på den. Ja, jag tittar inte på någon serie överhuvudtaget nu. Jag innan var ju så här serie narkoman. Jag finns serier jag vill se. Som sagt, True Detective till exempel. Vi har hört att den ska vara bra. Du har inte sett den alls, eller? Nej, jag har inte sett någonting. Jag vill se först som jag vet. Jag tror du kommer gilla det faktiskt. Sen kollar jag ju, jag ska ju definitivt se att nya Twin Peaks. Ja, såklart du ska. Såklart. Fan, David Lynch, Lord and Savior. När kommer det? Jag tror datumet är, jag tror de ska ha en presskonferens om det. Jag tror det är imorgon. Nej, 31 ska de ha en presskonferens, och då ska de liksom Lynch upp och säga något. Nej, jag tror det är januari 2017, så att det börjar den säsongen. Okej, för 2017 då finns det bara en serie som ska släppas. Och det är Star Trek kommer tillbaka som serie. Yes, motherfuckers! Jag har inte sett Star Trek. Nej, men jag är så här, Trekkie. Jag är glad att han inte är Hulken. Nej, jag är inte Hulken. Jag är snäll. Fan, vad är det? Han är typ, han är som, har ni sett Bamse? Det är sådana saker när jag kollar i munnen. Den snälla och starka björnen. Ja. Tänk så. Som äter honing, fast han har bytt ut honingen mot proteinpulver. Ja. Fan, äter du proteinpulver eller bland? Nej, jag blandar. Äta går inte, det är ju torrt i munnen. Film. Jag vet inte fan vad som går. Jag har kollat lite på nätet vilka filmer som går när jag är här. Ja, jag vet inte. Jag vill inte planera vilka filmer jag ska se. Jag tänkte mer. Vi går ut och kollar sen en kväll bara. Ser ja, men, vad som alltså, går. Det går ju. Alltså, det är ju roligast om man ser någonting man inte ens vet vad det är. Sen är det skitbra. Mm. Det dåliga är liksom om man säger såhär, vi går och ser den här, bara går in i bion, så blir skitbesviken. Men då har man ändå inga förväntningar. Nej, men precis. Det är liksom, det kan vara totalt skräp, det kan vara... För nu blir det så, om vi går tillbaka till Anomalisa, ja. Eller Anomalouis, som jag sa. Det heter nu. Nej, det är uppföljande. Anomawiller heter det. Ja, Anomawiller. Alltså recensionen så, folk sa, det var jättebra, jag hade lite höga förväntningar på det. De sa, den är bättre än Insidan Ut, typ. Nej, kan det fan inte vara, tittar jag på den bara, vilken jävla dynga. Insidan Ut är, jag gillar den, men jag tycker Havets sång är mycket bättre. Har du sett den? Havets sång, det är så irländsk animerad film, så jättekonstigt. Det är handmålad, det är så jättefint gjort, men jag har liksom... Nej, det var nominerat till Oscar förra året, tror jag. Jag tror jag har sett att Thor har den. Ja, Thor, ja. Väldigt trevlig snubbe. Jag känner två trevliga Thor. Ja, men då får jag... Om Thor Järv lyssnar på det här så kan jag förklara att... Jag känner en Thor. Ja, jag känner två. Men du känner också två, för jag mötte Thor i Gladiatorerna. Ja. Och sen är det inte Thor, han heter Freddy. Ja. Sluta säga... Du dödar barnen strömmar nu, det vet du va? Så här, de är inte dumma i huvud och slår ner folk på gatan på riktigt. Nej, de är jättesnälla. Återigen så dödar du barnen. Men barn får inte kolla på sociala medier. De måste ju vara... Ja, just det, vad var det? 13-årsgräns? Ja, precis. Tyvärr så är ju Villar över 13 nu. Så... Och ingenting vi säger det på social. Ingenting av det vi säger får sändas ut, så vi kommer att sätta ett stort pipljud som sänds ut i 40 minuter när vi pratar. Det kommer vara så. Fan, det var någon som, när jag såg en sån här bild på Facebook, då såg så här BB-8 so vulgar, every word he says has to be censored. Ja, precis. BB-8 är cool. Det finns ett skitbra parodikonto på Twitter som heter så här BB-8, och så är det så här, att han är så här drog, alltså knarkare. Och så är det så här, bara, kommer du ihåg kriget och sånt. Mm. Jag har sett ibland att det kommer upp vissa på Kylo Ren. Den är jättebra, emo och Kylo Ren. Ja, men, just det, emo Kylo Ren. Och sen så lägger han ut så här. Alltså, så jättedumma grejer. Mm. Jag ska se om jag... Nu kommer jag inte kunna visa er den här, men jag ska se om jag hittar. Men alltså, det så ska jag förklara att... när vi kommer till Göteborg, alltså vädret blir så fantastiskt bra. Det är bara fucking spöregna. Det är ju underbart. Det är liksom... Ja. Och det blåser också, så det blir både blåsigt och kallt. BB-8, why are you so grumpy? Bara PTSD. Ja, det är väldigt inte den bästa Göteborg. Alltså. Det regnar, det blåser, sagt, jag förstår inte riktigt hur... Alltså hur folk kan ta det, för jag skulle, alltså jag vet inte om det är så här hela tiden, men... Nej, det brukar inte vara så, det har varit fint flera dagar nu. Ja. Jag har ändå regnat lite. Jag tar hellre att det är iskallt och snö än att det är så här, alltså regn och ja. Jo, men så här 2+ grader, då kan det hellre vara 15 minus, enligt mig. Så länge det inte blåser, så är det lugnt. Det är alltså när det blåser, det är då det blir kallt och man får det i ansikt och grejer och sånt, för... Jag vet inte hur, jag har gått en runda nu på stan så här, jag vet inte hur hela många paraplyer jag har sett som bara... Ja, men så andra hållet och tante bara, det är inte värt. Bara, hjälp mig, jag blir väl här. Så det blåter rätt bra faktiskt. Jag måste ge en shoutout till Erik som ska intervjua Jan Troell idag. Ja, det ska jag göra. Jag skulle förbereda frågor idag i alla fall. Ja, det kanske var imorgon, jag vet inte. Jan Troell som är en svensk gammal, så här, jätte, han är såhär Ingmar Bergman klass så. Man måste, alltså man vet namnet men man har inte sett filmer. Ja. Typ så. Fast jag har sett både Bergman och Troell, ja. Så jag har ju sett allt. Du har sett en jävla massa film. Och det måste jag också säga igen, även nu när vi träffas Marlon och Bojo. att jag är grymt imponerad av din filmkunskap. Så det är respekt som Brofist där. Ja, men som sagt, alltså, jag tycker det är roligt att ha såna här diskussioner om David Lynch och sådär, det är roliga diskussioner, men alltså, ibland går de violent. Det roliga är, jag kan ingenting om Lynch utom att jag tvingas se på Twin Peaks och bara, det är så jävla bra. Jag bara, fan, det här var jättebra att sova till. Men min farfar tyckte Hem till gården var bra. Mm. Men hade jag varit tvungen, för han sa såhär, om jag var hemma hos honom och sen bara, okej, nu är det Hem till gården, sätt i köket och läs en bok. Jag går in här och kollar på Hem till gården, gå inte in och stör mig. Så hade jag varit tvungen att titta på det, då hade jag säkert haft något uppbyggt hat mot Hem till gården. Ja, men alltså, de sa ju det, de ja, men alla på 90-talet bara, alltså, jag tycker det är det coolaste någonsin. Men varför var alla på 90-talet, varför hade alla på 90-talet ljusröst? Det var, alltså, jag skulle imitera en 90-talist. Enda scenen som jag kom ihåg att titta på, jag vet inte om det är exakt från den tiden, men det var Alf. Fan, det är ju skit. Ja, men det, när man tittar på det igen, det var fan klockren humor. Nej, samma sak som så här gamla filmer med Leslie Nielsen. Nakna pistolen, alltså. Jag förstår inte varför folk gillar dem. Nej, men det är humor, det är så töntigt, löjligt. Men det är så, alltså, det är... Men det är som varför folk gillar att kolla på Kontoret eller sånt. Nej, det är skit, tycker jag. Ja, men det är inte bra, men folk kollar på det. Ja. Jo, men det är skillnad på humor och humor, alltså. Ja, det, nej, måste vara det jag menar. Men folk kollar ju på saker som Kontoret och lyssnar på ABBA som jag gör, ironiskt, bara för att haha, folk gjorde det här, folk är idioter, typ. Ja, precis. Just det, som sagt, vi sitter ju på Subway och det är folk lite överallt här. Så ni hör bakgrundsmusik. Jag har inte lagt till bakgrundsmusiken, det är det som spelas här. Vi står inte för några sponsorer där. Nej, uppe. Nej, vi dricker cola, jag är inte sponsrad utav Coca-Cola. Men om Coca-Cola hör det så, så vill jag inte bli sponsrad utav er. Men, som sagt, det hade ju, men det är ju varit trevligt. Ja. Men jag hade ju sagt, fan, jag har blivit jättetjock på en gång. Nej, men du bara skickar ett Peter. Jag skickar, ja, men då kan jag ha så här veckovis tävlingar på Twitter. Ja, så här, vinnet flak här, cola. Det är fan skitsvart, ja. Då hade ju folk lyssnat här. Så Coca-Cola, om ni hör det här, vi från Nu pratar vi film. Vi vill bli sponsrade utav er, så ge oss Coca-Cola. Ja då, jag kan också ta lite, fast det är inte en officiell del av Nu pratar vi film. Så var det Nu pratar vi i filmchatten. Ja, men vad var det Louise sa, att hur händer det att vi alltid hamnar på dig? Så här, jag har blivit nämnd i typ varje avsnitt. Det sa jag. Du är typ vår maskott. Det sa jag om Fredron på Filmbråket. Jag har blivit nämnd i alla avsnitt efter jag var där. Sen bara, nu ska vi inte vara som Axel Hjert Karlsson. Men jag hatar den här filmen. Ja. Men typ så. Ja, men jag är personifieringen av the Tree of Life, eller vad det heter. Så här, folk ger mig allt från 1 år till 10. Alltså personlighetsmässigt, jag menar visuellt är jag ju... Vänta nu, fan. Fråga inte mig. Fråga de sådana som vi var här precis. Vi byter samtal sen. Nej, vi nämner dig oftast för... Ja, du lyssnar ju och aktiv. Och sen är du väldigt, väldigt kunnig. Så det är ju också mycket därför vi tar in dig. Det var så jätteroligt, jag kollar på oss. Jag kan gärna ta en kopp kaffe, tack. Ja, med mjölk. Så kan jag betala det sen. Ja, vill du ha vanlig kaffe eller latte? Kör vanlig kaffe med mjölk. Just nu beställer Louis kaffe. Jag beställer en kopp kaffe nu, ja. Väldigt intressant. Så, för jag ville beställa innan, men då var den under så här rengöringsprocess. Så det står ungefär 10 minuter och ja, nu har det gått 18 minuter. Vad vi skulle säga? Jo, det var skitroligt. Jag hinner inte alltid med att lyssna på avsnitt sen. Så fort de kommer ut så lyssnar jag på er. Vilket avsnitt var det när ni hade flickchart så bara, Järven får e-mail där. Så bara får ni så här e-mail 3 dagar senare. Ja, precis. Men vi visste ju också vad du skulle välja. Ja, nej, men det var ju Face-Off, alltså. Ja, men det är klart. Är det inte Roadhouse så är det Face-Off. Alltså, Face-Off kan vara bättre än Conair. De är bra. För att Conair har ändå en rimlig, jag gör situationstecken, rimlig plot. Medan alltså, de byter ansikten, vad fan. Finns det en bättre så här story? Massa skurkar på ett flygplan som ska transporteras. Och en kille oskyldig. Nej, han var ju så oskyldig, men bedömde ändå. Ja, men han. Och sen lillebrorsan som låter. Han har ju så här gnälligaste rösten. Vad sa du? Vill du betala nu eller innan du går? Jag kan betala sen, för nu spelar vi in här. Nej, det är ingen fara. Du kan säga hej om du vill. Jo, kom. Säg hej. Ja, jag ska ställa en fråga till dig. Det är Göteborgs filmfestival nu. Okej. Ja, det visste du. Nej, jag visste inte det. Du bor i Göteborg. Vilken är din favoritfilm? Ja, det var det var min fråga. Min favoritfilm? Ja. The Notebook. Oj, den pratade vi om häromdagen på chatten. Ja, vi jag hatar Nicholas Sparks med hela, alltså jag har en passion. Jag har ett passionerat hat för Nicholas Sparks, Sean Lockard och regissören eller? Ja, nej, han som skriver böckerna. Jaha, för han gör alltid de här snyftfilmerna. Ingen på. Han är väldigt duktig på film. Han har gjort Dear John, The Vow, han har gjort flera såna här grejer. Jag också är duktig, men han är väldigt kunnig. Vi har sett om vi träffat här faktiskt på riktigt. Okej, okay. Intressant. Jag har ju en podcast och han lyssnar. Han är en lyssnare. Mm. Så vi träffade för första gången här. Jag ska försöka gästa. Ja, men The Notebook var din favoritfilm. Ja. Det var länge sedan jag såg den. Jag kommer bara att jag kanske inte ska snacka skit om det här. Okej. I nästa avsnitt kommer jag snacka skit om The Notebook. Vad heter du förresten? Lisa. Hej. Hej. Jag är Axel. Hej. Så, ja. Nej, men det var det. Tack så mycket. Ja, Lisa tycker om The Notebook. Det var länge sedan jag såg den filmen. Jag vet att när jag såg den första gången. Jag kommer ihåg att jag har sett den. Men jag tror inte jag var på rätt humör. Men så sagt, jag vet att den killen som har skrivit den boken och som skriver såna böcker, han gör, han har gjort massor av snyftare och alla har samma poster. Ja. Och alltså, jag tycker att de har bara blivit sämre. Men jag tar för mig att den är okej. Okay. Jag kommer inte ihåg. Så, alltså, jag måste säga, jag har sett 100 filmer i år. Jag kommer knappt ihåg vad jag såg igår. Nej, alltså det jag minns av The Notebook var att jag tyckte den var alldeles för jävla löjlig. Alltså de träffas och sen så vaknar upp och sen så ska hon i slutet dö tillsammans. Åh, nu har vi hon dött. Men ibland, vissa filmer har ju sån här, alltså story 101, men de har fortfarande, jag kan ta en klyschig film om den accepterar att den är klyschig. Ja. Som South Park. Ja, jag har inte sett den faktiskt. Den är så här, den vet att den är en jävla Rocky-parodi. Ja. Alltså skurken är ju fan Apollo Creed. Mm. Eller han är Mr. T, vad fan heter han? Mr. T-bag. Club Lang. Visst heter han så? Ja, Mr. T-bag. Nej, men det är han från Prison Break, T-bag. Ja. Jag har aldrig sett. Jag har inte sett Prison Break. Just det, du kör ju filmer. Just det, jag sa, har du sett en serie? Jag bara, nej, jag är ingen seriekille. Jag kollar på film. Så, har du sett Twin Peaks? Ja. Ja. Alltså, involverar kända. Jag har sett Riket, vilket jag vill se om nu. Von Triers serie. Mm. Louis Min här är obetalbar. Alltså, jag gillar att mina typ två favoritserier som har skapats av Louis, de regissörer han hatar. Breaking Bad älskar jag dock. Breaking Bad är skitbra. Det var den enda, för den vet jag att de skrev manus innan, så de har inte liksom, de har inte, jag tror de skrev hela manuset innan, så att de hade liksom en idé. Ja. Och sen skrev de vidare per avsnitt. Mm. Men de sa inte, oj, nu gör vi en spin-off med Jesse för att, eller, men, följer vi honom sen? Så de gjorde, för de gjorde en spin-off med Saul. Ja, men han ville man ju se. Han var ju en intressant karaktär. Det hade ju varit en annan grej om vi följer Jesse när han ska. Nej, det är ju inte kul. Nej, det blir att han ska lära upp henne, hon som blev skjuten. Ja, precis. Spoiler. Men det vill jag komma till. På nu så att de skrev, de hade handlingen klar från början till slut. Det var det som när vi hade Iris på som gäst, vår första gäst. Ja. Då sa hon, då pratade vi serier då, och det var ju då hon sa exakt samma sak. Ja, jag tycker att de som skapar serier, de borde ha en tanke om hur det ska sluta, så inte det blir jättepopulärt och sen drar de ut på det, sen blir det bara by som Heroes. How I Met Your Mother. Heroes. Den serien jag tycker var skitbra i början. Alltså jag vet inte varför, men det är också så här, jag gillar det, alltså jag kan inte säga att den är bra efteråt, men jag tyckte att den var stabil när jag kollade. Den var helt okej. Det var en stabil serie som kunde ha ändå, den hade ändå seriösa stunder. Ja, just. Så, men sen slutet var ju för jävligt. Jag kollade lite klart slutet faktiskt. Jag tänkte inte kolla på den då, men jag vet. Vi behöver inte spoila alla filmer som någonsin gjort så här. Nej, men precis. Bruce Willis är ett spöke. Nicolas Cage är kung. Det är ingen spoiler. Varför hostar du? Det är ingen spoiler, det vet alla. Nej, det vet allihopa. Nicolas Cage, Patrick Swayze och Danny Trejo, han gillar jag. Nej, alltså har du sett den bilden, är så jävla bra. Danny Trejo står så här och så står det så här, Chuck Norris, frågetecken, never heard of her. Ja, precis. Jag gillar Trejo. Det gillar man också att han är, Han är en av de få alltså, kändisar alltså på Twitter som verkligen anstränger sig och gillar folks tweetar om honom och retweetar så. Jag tror det var Brian som sa det. Han var den killen som såg gammal ut från när han var 17. Alltså när han fyller 17 blir han så här typ. Det är ingen skillnad egentligen. Nej. Han har ju sett så här. Kolla på Desperado från 95 och Machete Kills. Det är ingen större skillnad. Nej. Frågan är om det är någonting positivt eller negativt. För han ser lika gammal ut. Han ser ju inte just snygg ut så. Nej, för exempel nu är han med i någon taco-reklam, eller hur? Ja, men han har skapat en egen taco-restaurang. Danis taco. Eller Trejos tacos. Ja, Trejos tacos, något sånt tror jag. Han lägger ut bilder så. Men jag tänkte på kapten Jean-Luc Picard. Jag tror du tänkte säga Jean-Luc Godard. Som hej Molin, jag hatar Godard. Han har förstört film. Jag tänkte på honom, för han har ju sett ut likadan ut sen Star Trek började. Patrick Stewart. Ja, han har ju sett likadan ut sen Star Trek började. Och nu, han ser bara lite äldre ut. Han har åldrats väl, exempel. Den träffas ju likadan ut. Kolla upp American Dad. Ibland. Det är en av de serier jag följer. Men det är ingen serie egentligen. Det är bara så här, det är ju tecknat. Ja, men det är ju inte egentligen en serie. Det är ju inte vad man kallar en sån serie. Det är ju jättelåg budget eller för man, så. Men då är det så här, en serie. Då går de in i en så här holodeck. Du vet, hologram. Och så säger han och säger så här. Jag vet vad holodeck är, jag är så säger, ja, men så säger pappan det. Och så här bara, oh, like in Star Trek. Och så säger Patrick Stewart som är med i American Dad. Sen, most of, alltså Star Trek, most of us spent the late 80s getting laid and not watching Star Trek. Ja, det håller jag med. Nej. Hur gammal var du? Var du 9 år var jag. Exakt, jag menar. Så nu är jag några år äldre. Han har blivit några år äldre sen, du vet. Sen jag var 9. Ja. Men jag är inte äldre än Mel Gibson i alla fall. Eller lika gammal som Mel Gibson som Peter. Jag älskar. Det var också så här, nu är lika gammal som Mel Gibson när han spelade in första dag. Är du lika gammal som Mel Gibson? Men vad fan, i så fall är jag lika gammal som David Lynch. Ja. Han var 15. Det var det för avsnitt, jag kommer inte ihåg. Men jag vet att det var flera avsnitt jag har skrattat åt. Ja, alltså jag ibland tycker man synd om Peter, men oftast inte. Men det är ju sån här bromance. Ja, min favorit är fortfarande så här, jag är Batman, Louis är Catwoman och du är Jar Binks. Ja, det är bara värre och värre. jag är Batman, Louis är Wonder Woman och du är så här, bara Grumpy Cat. Eller ja, Grumpy Cat, ja. Så det bara gick värre och värre. Ja, precis. Vi har våran så här love-hate bromance. Jag gillar Peter, men ibland är det synd om honom. Ibland är det synd om Peter, ibland är det synd om våra gäster när Peter skäller på dem. Alltså jag gillar när Peter faktiskt försöker. När Erik är där och du inte är där, då ska han ta Louis positionen. Ja, det märker man hela tiden. Så, nej, nu är du tyst. Nu är det jag som. Ja, det var jätte jag skulle. Alltså apropå Erik, fan, han är fan kung. Alltså. Jag kan vara min favoritperson som gästar. Ja, men som, han är ju någorlunda, han är ju typ. För första gången han var med, så samma sak med Louise när hon var med första gången. Hon har aldrig varit med i en podd innan så. Hon var jättenervös. Jag tyckte det var jättebra. Jag var ju asnervig när jag skulle gästa Jänkarnas podd. Ja. Så jag är Fred och Josef Jänkars biosurfsamtalet. Så det jag gjorde var att jag avbröt allt de sa med att lägga in någon film jag gillar. Och sen har vi det här, nej men jag gillar stalker. Så jag ber om ursäkt. Då sa han bara, det är bara för att du är en stalker. Ja just det, du var vår favoritstalker. När Erik kom med, han var jättenervös att han skulle avbryta och grejer. Men han är så jävla skön röst. Jag gillar honom, han borde ha någon sån radioprogram. Ja absolut, för allting han säger det är nästan som poesi. Och det är så jävla kul, han är så jävla, kan vi sluta hålla på och geja på Erik. Ja, men vi kan greja lite inget negativt mot homosexuella, men alltså Louis har flickvän och jag har inte lagt åt det hållet. Nej, men vi har ju vår chatt och vi sa, ibland så blir det lite homoerotiskt då och då. Och sen blir det en chans som ska så här, och vem står för det med? Sen bara, jag 30%, Louis 40%, du 15% och övriga 15%. Ja, men det är ganska kul chatt vi har på. Det är ju så här, vi har samlat ihop, eller Järven har skapat kanalen innan han slängde ut sig själv. Ja, det är så jävla dåligt. Jag förstår inte hur jag gjorde det. Nej, vet du inte, bara... För jag la telefonen så bara bredvid mig, sen bara tar jag upp den, sen bara... Sen, vem var det? Willis bara, varför gick du ut från chatten? Bara, va? Mm. Nej, för vi pratade massa grejer, så vi tror vi visste någonting, och sen bara, var du Järven och lämna chatten? Jag skulle inte säga gå aggro och bara... Rage quit. Ja, men det var så. Det är inte. Nej, men det var så att hända så här, Järven har lämnat chatten. Det var fan. Alltså, jag slängde ut mig själv av misstag. Vi bara, jag vet, jävla klant. Det är typ så 10 personer kvar där nu. Men som sagt, den nya är värre på alla sätt. Ja, det tråkiga är att vi inte har kvar alla de här intressanta meddelanden. Ja, jag har ju kvar. Jag hoppade också ut där, för det var inte så mycket. Men vi skapar en ny fall. Och där har vi ju, som jag också sa, Sveriges största filmnördar på Twitter. Ja, men det, alltså... Fast även folk som bor i Kapstad. Ja, Jonna. Ja. Hon är trevlig. Ja. Har hon varit med i podd? Nej. Varför har ni inte med henne? Hon bor i Kapstaden, det är en annan tidslinje. Jag bor i Hallstahammar, det är en annan tidslinje. Jaha. Nej, men det ska vi kanske kunna fixa någon gång. Ja, du är helt rätt i. Vad fan, det är inte så. Det är bara en timme. Det är värre om det är 6 timmar. Och du ska försöka... Men var det tidsskillnad till Kapstaden? Va? Var det någon tidsskillnad? Det är typ en timme. För det är... Ja, det är inte, jag tror den är en timme mindre där. För den andra grejen, jag ska ringa Brian sen. Mm. Och då är det liksom så här 6 timmars tidsskillnad. Mm. Och sen måste jag säga bara, så jag tror vi brukar spela in vid klockan typ 3. Ja. Och då är det ju, så här morgon, sommar. Var bor någonstans? I Ohio. Okay. Ja, det är ju långt. Nej, men så, like, det är ju bitbyggt. Ja, nej, men så du skapar ju en chatten. Sen så slängde du ut dig själv. Sen startar vi en ny... Och sen så har vi samlat upp folk och sen, har vi väldigt intressanta diskussioner där. Det har ju gått från allt. Alltså det går från verkligen så här jättedeprimerande grejer till när Louis filtret går på. När Louis filtret kommer igång och sen så matar vi, när vi kommer på någon rolig sak så bara kör vi på. Ja, alltså det, jag gjorde en liten ett foto till den. Ja, vad stod det? Filmchatten. Sveriges största filmnördar. Film, sex och penisslangar. Det kommer jag aldrig glömma när det var någon som började prata katetrar. Ja, men jag kan hjälpa, jag kan sitta i sån, eller jag kan. Det var för helvete. Så kom det en sån här citat, för i helvete. Ja, jag har copyrightat för i helvete med stora bokstäver. Ja. Så om ni någon gång vinner ett argument eller tjänar pengar genom att använda det, så kommer jag ta 50%. Ja, som ni vet. Ja. Copyright. För helvete går bra och för i helvete går bra. Men det ska vara för i helvete med stora bokstäver. Ja, eller små, men i ett ord. Ja, precis, det är samma sak som du kan inte säga vad fan utan att betala Johan Falk lite grann. Ja, hur många gånger sa han det i hela alltså, tiden? Det finns en sån bild på varje gång. Ja, det finns en sån 8 minuter lång video på YouTube, vet jag. Vad fan. Han såg den själv och han var vad fan säger så mycket. Har du sett den där GV grymtare stannar? Nej, det har jag faktiskt inte sett. Så det... den ska visa. Eller jag vet kanske. Den, alltså det är såhär GV. Ja. Allas favoritperson. Just det, han var Jag tror jag Leif GV Persson, mänsklig skatt. Hur ser vi tid med sitt? Klockan är 16.33. Filmen börjar 17.30. Ja. Jag behöver dra senast. Ja, men vi... Eller senast 5 i. Men vi kan ju köra till kvart till. Ja, vi kan köra lite en stund till. Så... Alltså, det är den tunnelbanan som ligger bara här borta. Det går ganska fort. Tunnelbanan? Nej, vad fan? Spårvagn. Spårvagn? Jag är så dold stockholmare. Ja, det roliga är alltså, nu har jag stått och vänt. Vi sa att vi ska träffas vid 3-tiden. Ja. Jag kom... Ungefär 25 minuter sent. Han sa, men jag tar spårvagnen. Jag tänkte, vad man ser, att han kan köra spårvagn. Nej, spårvagn. Och så, för det första, jag har aldrig varit i Göteborg innan. Så det är liksom kom och hitta mig här samma. Ni kommer inte hamna inne på Coop i grönsaksavdelningen. Alltså, jag är imponerad att han åkte vad han kallar tunnelbana. Jag har aldrig åkt tunnelbana i Göteborg. Hallstahammar tunnelbana, spårvagn. Jag vet inte hur skiten fungerar här i Göteborg. Så jag går dit jag ska. Och så säger jag, jag ska ta spårvagn. Jag bara, cool, då kommer han snart. Och sen när han går ut och vet, hittar inte. Han kan inte gå rakt fram. Han hittar inte. Jag gick fan i cirklar som bara. Så här, vad tittar du runt? Jag var som fan Nanaland. Det var ungefär som, ja men nu kommer en uppföljare till Hitta Nemo. Det är din film, Hitta Järven. Går runt och runt, åh, har jag varit här innan? Går runt och runt, åh, här var jag. Har jag varit här? Det låter som den gången jag gick in på Forbidden Planet. Vi ser på så, Forbidden Planet i London. När serietidningsbutiken. Jag har ingen aning faktiskt. Jag har aldrig varit i London. Det är fan, det är så här, alla serietidningar, alla så här, samla prylar. Ja. Så då gick jag bara runt som Nanaland, bara titta på allt. Ett onödigt stort, alltså jag såg för jävla glad ut. Alltså det finns bara en gång som var värre, när jag hittade brittiska filminstitutet av en slump och gick in i deras hopp. Det har aldrig varit värre. Jag var ju inne här, har du varit på sittning och sånt och nördiga grejer? Du måste besöka sci-fi bokhandeln. Har de det här? Ja, den ligger denna gatan vi är på. Det är bara, jag kan visa den. Det är bara raka vägen upp, så kommer den finnas där någonstans. Tar vi en selfie? Om det blir något. I don't selfie. Där har de sådana, men jag var inne. Alltså jag måste sluta säga I don't, för nu har jag börjat så här Follow Friday också. Det gjorde jag morse bara för att jag vill. Fan Louise, det är ditt fel. Du är ansvarig för att folk får kvalitetstwittrar istället för mig. Alltså jag är fan värdelös. Jag är värdelös på sociala medier. För att jag lägger aldrig ut något. Alltså samma sak Facebook. Jag har en massa vänner med, jag lägger aldrig ut något. På min linje. Lägger ut så här, filmgrupper eller sånt. Jag har ingen Facebook. Jag har inga sociala medier förutom Google Plus. För att det är liksom, alltså vad säger de om en människa bara har Google Plus? Nej, jag har varit med på Google Plus sedan det startade än. Så jag tror ingen förutom du gillar Google Plus. Jag, Peter och många tusen andra. Fred, 100 000. Jaha. Jag har följt det från början och det är kvar. Jag har jättemycket folk där. Jag har inte alltså, Twitter, jag har inte Facebook eller Instagram. Du har visst, sluta säga att du inte har Twitter. Jag har det. Du har en andrahands Twitter som folk blir arga på din podcast. För att du liksom, du liksom. Ibland så lägger jag till egna personliga grejer. Sen kommer på att det kanske inte var så smart så. Men flera saker. Sen Instagram, ditt Instagram. Ja. Det är också så här. Va? Den lägger upp en bild på Facebook. Jag inser nu att det är du. Det är din. Det är, ja, det är jag, som, Instagram. Jag som styr den. Ibland så lägger Peter upp bilder också. Ja, men inte så ofta. Alltså, hade jag haft en filmpodd hade jag inte lagt ut en bild på min dotter. Alltså, inget mot henne. Men jag hade inte lagt ut en bild på min dotter. Bara, det gjorde jag idag. Så jag bara, jag hade typ lagt ut en bild på min. Nu har inte jag en dotter för record. Nej, för man måste göra vissa grejer först. Vad pratar du om? Det är ett annat avsnitt. Ja. Nej, jag tog vilken bild vi höll upp på henne. Just nu, hon spelar Wii. Ja, men det är den bilden som jag bara. Oj, ja, jag vet, ibland lägger jag upp. Jag har insett innan så här, det är Louis konto och han får göra vad fan han vill. Ja, ibland så lägger jag upp saker som inte har med filmen. Samma sak, din lista som folk, alltså folk inklusive mig, blev alltså galna på. Och sen gjorde Gustav Larsson, han gjorde någon så här topp 10 film, mina topp 10 favoritfilmer någonsin i rätt ordning. Ja. Så stora bokstäver på det. Precis, jag är lite kontroversiell ibland. Du gillar fortfarande Star Wars. Fast det gör jag nu. Jag gillar Star Wars. Jag har insett att jag gillar Star Wars. Vilket, det som, när jag håller med Victor Järner. Alltså, min själ dör. Står han bakom mig? Nej, han kom där bakom, det var någon annan. Fan, jag är smått rädd för att han ska läsa vad jag skriver. Jag hatar honom passionerat. Alltså, jag tycker om Star Wars, jag har ju växt upp med, jag tycker det är skitbra, men jag tycker episode 1, 2, 3 är skräpningar. Alltså folk måste inse att folk som Peter, han förstår inte att 1, 2, 3, visst är han som gillar 1, 2, 3? Ja. Men det är ju för att han bara, det är Star Wars, ta av din nostalgia glasögonen för i helvete. Det är som att, exempel, folk tycker om Sagan om ringen, jag tyckte de var sådär, men folk, tycker om Hobbit, varför inte Sagan om ringen? Nej, Hobbit var skräp. Det var inte bra. Alltså det enda som var bra med Hobbit, det var Martin Freeman. Det enda som var bra med Hobbit var ju liksom alla parodier som kom efter då. Ja, men jag tyckte han spelar bra, en bra Bilbo. Ja. Alla små detaljer och grejer, alltså, och små ryckningar och sånt, det gjorde han bra. Men sen filmen var ju bara eller filmerna. Det är inte riktigt min grej. Nej, inte heller. Alltså, folk var ju helt tokiga i Alver och skulle heta Alver. Och sen så, alltså, jag läste någon så här topp, alltså så här, ovanliga svenska namn. Det finns en typ tre tjejer och tre killar som heter Gandalf. Det är så här patetiskt på något sätt. Ja, nej, men inte patetiskt, men det är så här, nej, men jag förstår det. Man förstår ju vad det är ifrån. Det är samma sak när Matrix som folk började döpa sig unga till Neo. Det var exakt det. Ja. Jag känner en kille som heter Neo. Ja. Och sen bara pratar hans föräldrar. Är du säker på att alltså, ni har sett Matrix och bara har en Matrix-poster i hallen? Man, vi har inte sett det. Och sen jag bara så här, Neo. Så bara pekar med det där. Så bara... Nej, men det hade vi innan filmen kom. Exakt, right. Ni hade den innan filmen kom. Ja, du vet, och sen, alltså grejen att han är skitung, det är så här, jag ska rätta det, jag känner inte honom jättebra, men det är grannar till min moster. Ja, men om du känner till det, jag känner dem, men det är deras barn, tror jag. Mm. Och så har de liksom, han är typ 9. Så att det är så här, då har de hunnit sett filmen minst 10 gånger. Ja. Och hunnit köpa alla samla prylar. Så bara, och de har hunnit skaffa barn. Ja, men det är därför han heter 9. Alltså, Matrix, jag tycker... Jag gillar Matrix. Ja. Det jag ljuger för jag har ändå sett Matrix. Har du sett inte första? Nej, jag har sett någon. Jag har sett den andra. På Ones, jag kommer ihåg att jag gillade biljakt. Biljaktscenen är rätt schysst faktiskt. De byggde upp 10 km bana. Ja, bara det, för det. Det var ju samma sak. Den och Terminator 3 gjorde samtidigt. Samma sak när de kör kranen. Jag gillar Terminator 3. Den är så här dumb fun. Ja, men ungefär. Lite som Jurassic Park 3. Jag tycker om det. Jag har inte sett Jurassic Park 3. Ja. Jag har inte sett någon Jurassic Park. Inte det första. Nej. Alltså, du om inte ni bara visste hur jag önskar att jag kunde force-choka folk just nu. Nej. Alltså, Jurassic Park måste du se. Jag lever och jag... Jag har inte dött. Nej, men exempel Jurassic Park 1. Vad kul hade varit om jag satt och var tyst det som av avsnittet. Så de bara så här, började ringa folk. Va? Du, har någon sett Axel? Så här. Nej, han är force-chokad. Han är kaputt. Han är död. He's been kaputt. Jurassic Park 1 är jättebra. Tvåan tyckte jag så här. Jag tror jag har sett delar av tvåan på så här, sexan med klockan 3. Ja, precis. Kanske. Så blir det såhär bizarr på stan och grejer. Men sen trean, det var också så här dumb fun. Den var kort, den var intensiv. Det finns en lista på filmer jag skäms över. Det är inte sett såhär bara Schindler's List, Matrix, Jurassic Park, Gran Torino. Ja, just det, den skulle jag se. Den är nog den bästa utav dem. Men den tror jag vill, alltså den vill jag se. Ja. Det är liksom filmer som Matrix som jag bara, nej men kommer jag gilla den? Ja. Och grejen var, Matrix var ju bra, så den är fortfarande bra, men den var så revolutionerad när den kom. Ja, det var så. Och nu CGI. Har allting så. Både visuellt så och filosofiskt också. Jag tror jag har sett shootouts. Jag har sett så här scener. Ja. Jag har sett den här hallway shootout som alla pratar om. Ja. Och den, eller när de går in på banken eller vad fan. Ja, men precis, i byggnaden. Ja, precis. Den är också cool. Alltså det är skitcoolt just då, men sen efter Matrix så har ju så många apat efter. Har någon sett Equilibrium? Ja, jag tycker det om det. Det är ju en som en Matrix rip-off egentligen. Jag tycker det är en Matrix rip-off. Men det finns bara... Jag har sett den och jag tycker det finns en scen... Som gör den filmen bra. Och det är den här Christian Bale shootout. Upp i början då eller? Jag tror eller det i slutet eller? För den i början är när de sätter hagelbussen mot gångjärnen i dörren. Är den i början när han har vit och sen bara har magnetiska? Nej, detta är det är senare. Alltså första du vet vilka jag menar när magnetiska sådana. Jag vet vad du menar, alltså, magasin. Den scenen som jag pratade om, det är i början när han ska springa in i ett mörkt rum. Det så han backar från dörren och står de andra med sina hagelbössor och riktar mot gångjärnen. Och sen så springer han mot dörren och så blåser de av gångjärnen och så sparkar han in dörren, så han glider på dörren in i rummet. Jag vill se den igen. Och där är helt tyst då en bra stund. Och så hör man Where is he? Do you see him? Och sen hör man bara och man ser bara ljuset från hans flamma. Och så ja, den här, den är helt typ som Sicario, typ den. Lite såhär ja, fast detta är helt svart, alltså, man ser bara hans flammorna från hans pistol. Och sen när alla, han har skjutit ihjäl allihopa, så sakta så börjar den börjar glöda. Mynningen börjar glöda lite. Så börjar man se lite av honom. Det var en jävligt cool scen. Ja, men... Så sitt, vi får avrunda upp nu. Ja. Så gör så här. Detta var så här snabb improvisations specialavsnitt. Det är inte så snabbt, det är typ lika långt som jag är. Ja, men improvisation i alla fall. Nu ska jag gå och se nu ska jag gå och se en David Lynch film eller liknande. Ja. Så. David Lewis ska inte det så. Nej, jag ska gå hem till min tjej och dricka vin. Skitkul att träffa dig på riktigt. Detsamma. Så står vi hand här. Ja. Vilket vi har på riktigt ska ta hand. Och tack så mycket. Jag hoppas du har kul i Göteborg, så kanske vi ses imorgon. Eller någonting. Tycker det hade varit kul att liksom ha ihop eller få hit Gustav och Erik. Precis, har du träffat Erik? Träffar du honom innan? Det hade varit kul att liksom ha hit Gustav och Erik. Precis. Vi kan se vad vi kan göra. Jag är här till söndag. Så ja. Ja. Nej, jag är här till måndag, så jag menar du borde ju lösa någonting. Ja. Hur fast jag slutar här, så skulle säga våra vanliga fast tillsammans. Då säger vi tack. Och hej. Och så yippee-ki-yay motherfucker. Nej, alltså, ja. Ja. Något sånt. Något sånt. Ja, det var det. Hej då. Tack för att du lyssnade. Det är ingen som har lyssnat. Ingen som har lyssnat. Okej, nu säger vi hej då. Hej då.